اس کو میں نے پایا، رحمت حق نے کیا پھر سایہ، رحمت حق نے کیا پھر سایہ، میرے آقا نے کرم فرمایا، میرے آقا نے کرم فرمایا، پھر مدینے اشک بہانوں تجھ دوں، کچھ اشک بہانوں تجھ دوں، ایک نئی نعت سنا لوں تجھ دوں، ایک نئی نعت سنا لوں تجھ دوں، سیدی انتا حبیبی، سیدی انتا حبیبی، سیدی انتا حبیبی، چاند تارے بھی مجھے دیکھیں گے، چاند تارے بھی مجھے دیکھیں گے، ماہ تارے بھی مجھے دیکھیں گے، ماہ تارے بھی مجھے دیکھیں گے، یہ نظارے بھی مجھے دیکھیں گے، خود نظارے بھی مجھے دیکھیں گے، غم کے مارے بھی مجھے دیکھیں گے، غم کے مارے بھی مجھے دیکھیں گے، غم کے مارے بھی مجھے دیکھیں گے، میں نظر سب سے بچا لوں تو چلو، میں نظر سب سے بچا لوں تو چلو، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلو، سیدی انتا حبیبی، سیدی انتا حبیبی، شکر میں سر کو جھکانے کے لیے، شکر میں سر کو جھکانے کے لیے، تا حسرت کے مٹانے کے لیے، تا حسرت کے مٹانے کے لیے، وقت خوابی دا جگانے کے لیے، وقت خوابی دا جگانے کے لیے، ان کے دربار میں جانے کے لیے، ان کے دربار میں جانے کے لیے، ان کے دربار میں جانے کے لیے، ان کے دربار میں جانے کے لیے، اس سرکار سے پاروں تو چلو، اس سرکار سے پاروں تو چلو، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلو، سیدی انتا حبیبی، سیدی انتا حبیبی، سیدی انتا حبیبی، ان کی رحمت میں ہے جینا میرا، ان کی مدحت میں ہے جینا میرا، ان کی مدحت میں ہے جینا میرا، کہ ایسے ڈوبے گا سفینہ میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دن ادیب اپنا دکھا دو تو چلو، دل ادیب اپنا دکھا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، زہِ قسمت مدینے جاؤ۔